اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قالت امرأة الذي وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يوسف عليه السلام پڑھوں پیا ہانے خبر پہ جی وئی سجے شہر میں گال ہے جے خون کھتوری کین لکے چتوڑے باری پونس بار خون گوائی کون ہی کھتوری ہے یہ خوشبو ہے محبت جی عشق جی سجے ملک میں پکڑی ویلی سجے مصر جے شہر میں مصر ملک کے تو چاہے شہر کے تو چاہے مدینہ جی چاہے تو پر مصر یہ جو کوئی ایجپٹ ہے इनखे मिस्र हुन ज़माने में पर हाणे उहो हिकिड़ो शहरु कोन हुओ घणेई शहर हूंदा नंढा वॾा पर जिते कैपिटल हुयो जिते बादशाहत हुई हुनजो उते जेको आहे असांजो माण्हुनि खे ख़बर पइजी वई हिकिड़ी माई माई हिकिड़ी ॿुधाईंदी वरी ॿी खे ॿुधाईंदी वरी ठीकु आहे हीअ अधी ॿुधी अथई हीअ अधी ॿुधी अथई हीअ अधी ॿुधी अथई पाण वटि सिंध में बि ईअं पंहिंजो जिते किथे ईअं बसि ॻाल्हि वञी पखिड़िजी हाणे सॼे मुल्क में ख़बर पइजी मुल्क वारा वॾनि घराणनि जे औरतुनि खे सभिनी खे ख़बर पइजी वई हाणे उहे हिन ते खिलनि थियूं टोकूं थियूं कननि ते मतिलबु त हाणे वरी कननि ते पए थी हज़रत ज़ुलैखा अलैहि सलाम जे कननि ते पए थी ॻाल्हि त भई मुंहिंजे मुतलिक़ हीअं थियूं चवनि पियूं हीअं थियूं चवनि पियूं फलाणी हीअं पई चए फलाणी हीअं पई चए फलाणी चए हाणे इहा ॻाल्हि अचे वञी पई अॻिते पोइते पई थिए हाणे साईं ख़बर पइजी वई हज़रत ज़ुलैखा अलैहि सलाम खे त मुंहिंजे मुतलिक़ छा हाणे हुन सोच कई आहे रिथा कई आहे रिथा कहिड़ी थी करे पंहिंजो औरतुनि खे दवा थी ॾिए सभिनी खे मुंहिंजो जीअं पाण हाणे अॼुकल्ह जे ज़माने में हिकिड़ो कागज़ लिखंदा आहियूं वरी इनविटेशन ॾियारे मोकिलींदा आहियूं अॻे कागज़ बागज़ ते लिखनि या न लिखनि पंहिंजो कोठ ॾिबी हुनखे ॾियारे मोकिलिबो माण्हू या हुनखे चवाए मोकिलिबो फलाणे जे हथां तव्हांखे महिरबानी करे तव्हां अचिजो फलाणी तारीख़ फलाणे ॾींहं ते फलाणे पंहिंजे अज़ीज़ मिस्र जेको आहे हुनजी घरवारी तव्हांखे घुरायो आहे हुनखे माई खे ख़बर पवंदी हुन जेको फलाणो आफ़िसर आहे, जेको फलाणो अमलदार आहे, जेको फलाणो वज़ीर आहे, जेको फलाणो माण्हू आहे, जेके बि क़िस्म जूं पंज सत ॾह पंद्रहं वीह जेके बि औरतूं हूंदियूं हिन ख़ासि लेवल जूं पंहिंजे पंहिंजे लेवल वारनि खे घुराईंदियूं, पर ॿियो नंढा तोजड़ा मुंझड़ा उन्हनि खे कोन घुराईंदियूं पंहिंजो, पर मर्द कोन हो उनमें, रुगो औरतूं ईंदियूं. उहो पाण वटि जीअं ईस्ट में थिए थो, औरतुनि जो प्रोग्राम पंहिंजो थिए थो, मर्दनि जो पंहिंजो थिए थो, पर वरी किथे किथे वरी मर्द ऐं औरतूं गॾु बि कंदा हूंदा जेको बि उते ज़माने जी रस्म हूंदी, पर हिन में रुगो औरतुनि खे घुराए थी. हाणे औरतूं अचनि थियूं, हुनखे विहारे थी, हुनखे खाराए थी, हाणे पिया थी या कीअं. क़ुरान शरीफ़ में हुनजो तमामु हिकिड़ो सुहिणे नमूने सां हिकिड़ो पूरी सीन जेका आहे हिन सां पेश थी थिए, जो तव्हां ॾिसो हैरान थी वेंदो कीअं सीन थी आहे. क़ाल निस्वतुनि फिल मदीनत, औरतूं जेके शहर जूं हुयूं, निस्वतुनि निसा ऐं हुनजो प्लूरल थियो निस्वत, औरतूं जेके शहर जूं हुयूं, फिल मदीनत थी मिरातुल अज़ीज़ तो राविद फताह अन नफ़्स ई, त अज़ीज़ जे घरवारी जेको आहे पंहिंजो छिकियो आहे पाण लाइ, पाण को धुतारे थी पंहिंजे पंहिंजे बाने खे. फताह, फताह माना बानू, फताह माना नौजवान छोकिरो, जे छोकिरो मतिलबु तव्हां बानू भले पोड़ो बि थी वञे हलियो, हुनखे चवंदो छोकिरा पंहिंजे पंहिंजे हुनमें बॉय या बॉय, अंग्रेज़ बि ईअं चवंदा हुआ पंहिंजे ॿारनि खे जेके स्लेव्स हुआ हुनखे बॉय. हाणे हला बॉय कोन, उहो 80 वरे जो माण्हू आहे त बि हुनखे चवंदा बॉय, पर हाणे फताह माना नौजवान. फताह, फताह सुठे लफ़्ज़ माना में इस्तेमालु थिए थो हुन में बि, जो हज़रत ला फताह इला अली ला सैफ़ इला ज़ुल्फ़ार, पंहिंजो को नौजवान कोन्हे सवाइ हज़रत अली जे. हज़रत अली हुन वक़्तु नौजवान हो, नवनि वरनि जो मतिलबु नंढो ॿार हो. फताह उन ॿारापण खां वठी जवानी जेका जोश 30 सालनि ताईं उहो फताह आहे. मतिलबु त इन माना में फताह माना बानू बि ॿई माना में, छोकिरा बाना छोकिरनि निंगर जो अहिड़े नमूने सां पाण जेको सिंधी में चऊं त इन माण्हुनि में माना फताह पंहिंजे बाने ते आशिक थी आहे. फताह इमरातुल अज़ीज़ तुराविद फताह छिके थी पाण ॾे, तुराविद माना इहो सा रावदत थी अन नफ़्सी, इहो रावदत जेको आहे हाणे ॿिन्ही खे हज़रत याक़ूब अलाम, हिन जी लेवल पाण ॾिसो त कीअं. होॾां हज़रत याक़ूब अलाम आहे नबी अलाह, उहो पंहिंजे पुट सां इश्क थो करे हुन साॻे यूसुफ़ अलाम सां, ऐं हेॾा ई औरत आहे उहा साॻे नमूने सां हिन माण्हू साॻे शख़्स सां इश्क थी करे, हुनजो इश्क पंहिंजो आहे. ॿई तुराविद, ॿई जेके दलाल, ॿई दलाल जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो हुते ॿिन्ही जे मुतलिक़, तंहिंजो हज़रत याक़ूब अलाह जे मुतलिक़ त इहो दलाल में बि गुमराही में आहे. गुमराही हाणे हू नथा चवनि अहमद अलाह साहब वारा जेके माण्हू चवंदा, न न इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु न कजो, ऐं असांजा जेके ॿिया आहिनि ख़ासिन आहे या पंहिंजो ख़्वाजा अब्दुला अंसारी जो शागिर्द रशीदुन लाइब्रेरी ॿिया बि जेके इन फ़िक्र जा आहिनि, उहे चवंदा दलाल जे लफ़्ज़ जी माना आहे हिते या कोन्हे, बस गुमराही गुमराही शरीयत वारी गुमराही कोन्हे, पर हीअ गुमराही माना त इश्क आहे हुनखे सोचण वीचारण जी सलाहियत खां खसी वई आहे हली, ऐं उहो जेको आहे इश्क में चरियो थी पियो आहे, इश्क में मुहबत में, या मुहबत जो लेवल आहे हिकिड़ी जेका जेका दलाल जी. ऐं पोइ जेको वधुआ लहरीदा सजा मां वधा खे रब खो मां कला पल आख़िर इन में जेको दलाल जो लफ़्ज़ अचे थो उहो बि इन माना में, जो मतिलबु त रसूल सलाह जे मतिलबु तूं तूं दलाल में हुए माना तूं मुहबत में या इश्क में, चाहे नमूने सां पोइ उहे कनि था त पोइ वरी उहे जेके ॿिया नथा ईअं कनि, पोइ वरी उन्हनि खे ई यार फार पवण वारी गारियूं था ॾियनि, तव्हां अहिड़ा आहियो तव्हां अहिड़ा आहियो, त अहिड़ा लफ़्ज़ पोइ वरी ॾोह थियो अलाह ताला जो, भला जेकॾहिं कंहिं ॾियणो अथव त अलाह ताला खे ॾोह ॾियो जो हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे. पोइ हाणे हुनजी माना वीचारा छा करूं, इहे वाकट न जेका लफ़्ज़ी माना आहे, रुहानी माना आहे, पंहिंजो स्पिरिचुअल माना आहे. पोइ सुहिणी सुहिणो तरीक़ो आहे, ज़ाहिर इहो आहे माण्हू गुस्ताखी जो लफ़्ज़ को इस्तेमालु न थिए. पोइ इन करे वरी पाण कावड़ बारी पाण अहमद रज़ा साहब वारा जेके माण्हू आहिनि की छा चइबो आहे बरेलवी जेके आहिनि तमामु सख़्तु गुस्से में हाणे थींदा पोइ हुन ॿियनि ते. पोइ चवंदा ॾिसो हिन हीउ तर्जुमो कयो आहे, हीउ तर्जुमो कयो अथऊं, हीउ तर्जुमो छा कनि वीचारा. पोइ असांजे बेरवाल साहबु जेको आहे तो हुन तर्जुमो हिते कयो धुतारे, धुतारे थी तुराविद ऐं पंहिंजो दलाल जी मथां हीअ ग़लती पधरी में आहे. ग़लती आहे माना गुमराही कोन्हे, ग़लती आहे, ग़लती आहे. वरी ॿियनि ॿियनि हंधि ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो न अॻियूं जेको हुयो इंदाबाना लफ़ी दलाल मुबीन, हुते साईं बेर वारे साहिबु चयो आहे भुल पधरी में आहे, भुल में आहे, भुल लाइ. आख़िर में जेको आहे त काल अबू काल अबू मिनी अजदुरी यूस लौला अंतफ़न निधून त त उहो कालू तला इन कलफ़ी दला लिखियल क़दीम त पंहिंजे भुल पुराणीअ में आहीं भुल में आहीं मतिलबु त इश्क में मुहबत जे इश्क में या ॿियनि तर्जुमो पोइ जहिड़े नमूने सां पोइ इहो अदब आहे त उहो सुठो आहे सुहिणी ॻाल्हि आहे पर हाणे इन अदब जे करे माॻूं ॿियनि सां विढ़ी लठ खणी हिक ॿिए खे मारणु कुटण ई कुझु करणु ऐं हिक ॿिए अहिड़ो जो भई पोयां हिक ॿिए नमाज़ न पढ़णु भई तकफ़ीर करणु त हू काफ़र आहिनि असीं छो जो भुल जो लफ़्ज़ दलाल जो लफ़्ज़ हीअं था तर्जुमो करियूं इन करे हाणे इहो थियो हिकिड़ो माण्हू काहे पए तमामु वॾे लेवल ते जुठ थी या ॻाल्हि थी भई अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे पर हुनजी ॿियूं मानाऊं आहिनि पोइ उहे जेके उलमा आहिनि से चवंदा हिते भुल लफ़्ज़ दराज माना हीअ आहे हिते हीअ आहे हिते औजहवन नज़ाइर जा किताब आहिनि दामग़ानी जो किताबु आहे ॿियनि में त पोइ उन्हनि किताबनि में जिन लफ़्ज़नि जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं उहे ॾियनि था मुफ़सर जेके आहिनि से अॻियां आहिनि की अरबी जा मुफ़सर जेके हुआ त सभई इहे माण्हू कढंदा हुआ त भई हिन वक़्तु हिते लफ़्ज़ जी माना हीअ आहे हिते लफ़्ज़ जी माना हीअ आहे उन साॻे लफ़्ज़ जूं मानाऊं ॿियनि हंधि ॿियूं थियूं थियनि तंहिं करे इहो ख़ासिन पंहिंजो अहमद रज़ा साहिबु जेको आहे सो ख़ाज़िन खे पढ़ियो आहे घणो ख़ाज़िन मथां कोट थो करे जिते किथे त ख़ाज़िन अलहमदिल्ला सुहिणो तर्जुमो थो करे मतिलबु त तफ़सीर थो करे ऐं उनखां अॻु में ख़ाज़िन खां ख़ाज़िम पोएं ज़माने जो आहे माण्हू पर उनखां अॻु में जेके हुआ मतिलबु रशीदीन महबुद्दी ख़्वाजा अब्दुला अंसारी तुस्तरी वग़ैरह ई जेके पहिरें सिलसिले जा पहिरें लेवल जा माण्हू हुआ अॻे सलफ़ जा उन उहे तर्जुमो सुहिणो था कनि मतिलबु त का ॻाल्हि नई कोन्हे का जो अहमद रज़ा साहब खे हथु अची वई हली अहमद रज़ा साहब अलहमदिल्ला सुठो तर्जुमो कयो आहे पर हाणे इन ॻाल्हि खे अहिड़ो खणी वठनि था ई जेके आहिनि अॼुकल्ह जा बरेली होॾां हू हिक ॿिए खे काफ़र ॿई धुरियूं हुन पोयां हिक ॿिए जी निमाज़ कोन था पढ़नि हाणे इहो बि जुठ थी वई आहे हली जेको हिक ॿिए खे मारे मारे हू पाकिस्तान में हिक ॿिए खे मारे क़तलु करे सभई हिक ॿिए खे वेठा मारींदा हाणे शिया त ठहियो सुनी ठहियो शीअनि सुनियुनि में पाण में हज़ारे फ़िरका वरी पंहिंजा सिंधियुनि जा पाण में सभु को चवंदो आहे असीं सुनत वल जमात जा आहियूं सुनत वल जमात हू बि आहे सुनत जमात हू आहे सुमल जमात हू आहे मारे हिक ॿिए जा सभु आलम जेके आहिनि सॼे पाकिस्तान में कराची में होॾां जंगपुर में होॾां ढुंगपुर में होॾां ढुंगपुर में होॾां भंगपुर में अलाए कहिड़ा कहिड़ा मुसीबत भई छा ख़ुदा तव्हांखे को साह ॾिए को कहिड़ी ॻाल्हि अथव मूंखे की मारे मारे हिक ॿिए खे पोठो करे छॾियो अथव को आलम कोन छॾियो अथव पोइ हिते सुञा साञा ॾिए रब पाक तव्हांखे अकुल ॾियो भई थोरो इख़्तिलाफ़ु इहे ज़रूरी आहे माण्हू थींदा माना सम्झणु मज़ पोइ हाणे तव्हां उन ते बसि अहिड़ी छिक था करियो जो ॿिया सभु काफ़र तव्हां खां सवाइ तव्हीं जेके आहे मोमिन जन्नत में वेंदो ॿिया सभु जहन में वेंदा हुया पर वॾी जुठ आहे जो तव्हांखे ॻाल्हि आहे की फज़ीलत आहे अहिड़ो क़िस्म जो नमूनो थी वियो आहे हिकु हिकु लफ़्ज़ ते अहिड़ो था छिक करण जो बसि हा वञी थिया ख़ैर हाणे त तुराव रावत जो बि लफ़्ज़ जेको आहे सो वरी बि ईंदो त पाण ॾे दुतारण या रेहण रेबण या छा पंहिंजे पाण ॾे लाड़े वठणु इन माना में त हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम जे मुतलिक़ इस्तेमालु थियो जो साॻियो लफ़्ज़ वरी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जे मुतलिक़ बि चवनि था पुट जे हुते त चवनि था सनो राविद अन हो अबा हो असीं हुनखे बिनजामीन खे असीं वठी ईंदासीं ऐं सनो राविद इहो साॻियो आहे लफ़्ज़ रावत यानी दुतारींदासीं असीं रेह रेबे पंहिंजे पीउ खे हाणे रेहे रेबे पीउ खे रेहण रेबण जो अर्ज़ु कयोसीं उते ईंदासीं वरी इन हिते ॻाल्हि कंदासीं पर हिते थोरी सम्झंदा हलूं या त पीउ वीचारो मजबूर आहे छा पीउ या माउ ॿई मजबूर आहिनि औलाद जे साम्हूं उहे जीअं हुननि खे रेहनि रेबीन जीअं हुनखे ठॻीनि जीअं हुनखे कूड़ ॻाल्हाईंदी आहे किनी इहो कनि ऐं पंहिंजो हुन मजबूर आहे वीचारा छा कनि भला पोइ चवंदा ठीकु आहे तंहिं करे हिननि खे पक हुई त स नौराव स स माना ज़रूरु फ्यूचर में पर ज़रूरु जी माना में बि त साईं ज़रूरु असां मतिलबु त अहिड़ा सलाहियत रखूं था जो पीउ माउ खे हीअं दुतारे बसि हीअं चपटी वॼाए बसि हीअं यकदमि हुनखे बेवकूफ़ बनाए ऐं ठॻे पंहिंजो असां कमु टिपाए वठंदासूं असीं इन भाउ ॿिनि यामिन खे वठी ईंदासूं सनुरा विध अन हो अबा हो व इना लफ़ाइलून असीं इहो कमु करे सघूं था पर असां में अहिड़ी सलाहियत का आहे जो असीं कंदासूं इहो हज़रत यूसुफ अलाम खे सुञाणनि कोन था पर सम्झंदासीं हीअ अज़ीज़ मिस्र लाइ कहिड़ी वॾी का वॾी का शइ आहे इन बादशाह आहे कहिड़ी आहे असांजो माइट कोन्हे को मिट कोन्हे को भला केरु आहे त उनजे मतिलबु उनखे चवंदा असीं पक था ॾियूं तोखे त असीं वठी ईंदासूं बिन्यामिन खे वठी अचण का अहिड़ी वॾी ॻाल्हि कोन्हे का छो जो असां पीउ असांजे मुठि में आहे वीचारो मजबूर आहे असांजे अॻियां छा करे थो सघे बसि ठीकु आहे, माउ पीउ ॿई बि मजबूर आहिनि पंहिंजे औलाद जे अॻियां छा कनि, औलाद मजबूर न आहे, इहो हिकिड़ो रस्म अलाह ताला जी हज़रत आदम अलाम खां हलंदी थी अचे। हाणे हिते ॻाल्हि सुराविद, हिते तुराविद फताह पंहिंजे बाने ते आशिक़ थी आहे, बाने बाने खे रहे थी रहे थी, ऐं हिते अन नफ़्सी हुनजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु, हुन नफ़्स हुनजे नफ़्स जे ख़िलाफ़ु कद शगफ़हा हुब अलाह, हीउ त हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो सुहिणो छा चइजे त ग्राफ़िकल नैरेशन थी वियो हुनजो, त कद शगफ़हा हुब आहे, हुब जी कैस हुनजी दिलि में सोराख़ करे विधो आहे, शगफ़ करे विधो आहे, यानी दिलि में घिरी वई आहे हली मुहबत हुनजी अहिड़ी दिलि में वेही वई आहे, या वाकई हालति हुई वीचारी हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम जी, जो कद शगफ़हा हुब आहे अहिड़े नमूने जो एक्सप्रेशन, यानी हुनखे करण हुनजे दिलि में घिरी वई आहे हली मुहबत हिन छोकिरे बाने जी, बानू आहे इब्रानी आहे, इब्राहिम मतिलबु त इब्रानी अलहमदिल्ला पंहिंजो उहे बि सामी आहिनि, हीअ जेके मिस वारा हुआसीं बि मतिलबु त सामी हुआ या हामी हुआ जेके बि हुआ, पर पोइ हीअ न हर हिकु रेसिस्ट आहे एक्चुअली, हर क़ौम असीं सिंधी जेके घटि कोन आहियूं, पर पंजाबी असां खां मथे पर हीअ सभु ॿिए रेस खे घटि थो सम्झे पंहिंजो, त मिस्र वारा जेके आहे से नफ़रत जी निगाह सां ॾिसंदा हुआ ॿियनि क़ौमुनि खे, त चवंदा हीअ इब्रानी हीअ पंहिंजो वठी आयो ॿारनू जेको सो हिनजे इश्क़ हिनजे दिलि में घिरी वियो हलियो, हीअ कहिड़ी आहे औरत अहिड़े क़िस्म जी, त इन नफ़्स कद शगफ़ आहे हुब आहे इनाल नराह, असीं बेशक असीं हिनखे ॾिसूं था, ल ताक़ीदी आहे इहो फी दलाल मुबीन, असां हिनखे गुमराही पधरी में ॾिसूं था, त हीअ उहा असांजी गुमराही आहे। हाणे फलम्मा समियत बे मकरीन, जॾहिं हुन ॿुधी हुनजी ॻाल्हि, हुनजी मकर, हुनजो मकर माना हुन जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि, जेके गॉसिप्स जेके हुननि जा जेके ॻाल्हियूं पियूं अचनि वञनि मायूं हिक ॿिए खे पियूं ॿुधाइनि, इहे जॾहिं हुननि ॿुधियूं पंहिंजे ज़ुलैखा अलाह इस्लाम ॿुधियूं, फलम्मा समियत बे मकरीन अरसलत इलैहिन, कोठ ॾियारे मोकिले हुननि खे, नियापो ॾियारे मोकिलियईं, तव्हांखे दावत थी ॾियां, अचो फलाणी तारीख़ ते छंछरु ॾींहुं आचरु ॾींहुं कि जुमे जे ॾींहुं जेको ॾींहुं हुनजे ज़माने में हूंदो, मोकिल मोकिलिजो या छा जो जंहिं बि नमूने सां, त तव्हांखे फलाणे ॾींहं ते तव्हां अचिजो मुंहिंजे घर मंझि फलाणे वक़्त ते, जेको थींदो आहे ॿ पहरनि जो ईंदा हूंदा राति जो, बिजली हुई कोन ज़माने में, चश्मा इहे पंहिंजो शमो वमो ॿारींदा हूंदा, पर जेके बि कंदा हूंदा उमाड़ियूं ॿारींदा हूंदा ऐं कुझु रोशनी कंदा हूंदा, पर हाणे ॾींहं जो जेका ॻाल्हि थी वञे हली खाधा पीता इहो थी वञनि हलिया, त उहो सुठो आहे, तंहिं करे ॾींहं जो ई थींदियूं हूंदियूं महफ़िलूं पुराणे ज़माननि में, राति जो घणियूं कोन थींदियूं, पर पोइ हाणे राति जो बि का थी सघे थी, ख़ुदा खे ख़बर आहे, हाणे अरसलत इलैहिन उन्हनि ॾांहुं नियापो ॾियारे मोकिलियईं, माण्हू ॾियारे मोकिलियईं, कोठ ॾियारे मोकिलियईं, खणी चइजे मुतका मुतका तकिया आहे, जेके पाण गाओ दाओ तकिया जेके पाण लख लॻंदा आहियूं हीअं करे टेकरी हुन ते वेबो आहे, उहे मुतका आदत तयारु कयूं, आदत माना तयारु कयईं उन्हनि जे लाइ तकिया, तकिया ॾेई माण्हू अॻे ज़माने में खाईंदा पंहिंजो हीअं करे पुठ ॾेई हुन ते वेठा आराम सां खाइनि, वेठा खाइनि वेठा खाइनि कलाकनि जा कलाक, हाणे जेको पोइ हिते आहे वीचारो उहे कीअं हुनखे मानी ॾिबी त यकदमि खाई भॼंदो पंहिंजे कम सां, हीअ जेके वॾा माण्हू जेके हुनजा सत रछियूं मां सूमरा भलो ॿुधनि छा बकरार त सत रछियूं सत माना ताम जेके आहिनि सतनि सतनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा, हिकु अची अखबा पोइ हीअ फलाणो खाइबी, पोइ हीअ फलाणी शइ खाइबी, पोइ हीअ फलाणी शइ खाइबी, हीअ फलाणी शइ खाइबी, अधी छा रधियो अथई, अधी छा रधियो अथई, पोइ हीअ रधियो अथऊं भला कीअं रधियो अथई, हीअं कयो अथई, पोइ पाण में ॻाल्हियूं कंदियूं, हीअ कंदियूं, हू कंदियूं, तव्हांजो इहे सभई ॻाल्हि थींदी, हुनजो हरसले वात त कुल वाहिद तिमिन हुन सिकीन आहिनि, हाणे सिकीन सां खाइणु जेको चाकू हुनजे हथ में ॾिजे, ईअं कोन पहिरियों वढे ऐं पोइ ॾियारे मोकिले बाबा हाणे खाओ, चाकू वाकू कोन्हे तव्हां वटि, पर हिनखे ॼाणी वाणी थी करे या उहा रस्म हुई हुननि वटि, धंधो यूरोप वारा चवंदा हुआ असां इहो चाकू ऐं छुरी ऐं इहो जेको आहे सो चमचो जेको छा चइबो आहे दानदारी जहिड़ो पंहिंजो इहो असां जेको आहे सो बसि इस्तेमालु कयो आहे न, पर हीअ ॿियनि क़ौमनि में बि हुआ, पोइ हाणे उन्हनि खे ऐं पंहिंजो सूफ़ बि ॾिनो अथसि या तुरनि जा छा जेको आहे उहो बि ॾिनो अथसि, सिकीन सिकीन चइबो काठीअ खे, काठी जेका चवनि खे हिन सिकीननि वकालत खुर्ज अलाइन, हाणे हुनखे तयारु करे पंहिंजो उन ज़िमेवारी पोइ साईं ताज महमूद अमरोठी साहबु तमामु सुहिणे नमूने सां कहिड़ा सिंगार पारक करायईं पंहिंजे अलाह सली यूसुफ अलाम खे पे तयारु करे वरी उनखे लिबास अहिड़ो पाए सुभान अलाह अहिड़ी हीअ गहजे हीअ फलाण जे हीअ अहिड़ो लिबास अहिड़ो लिबास साईं वरी पंहिंजो कई आहे उहा मतिलबु अॻियनि किताबनि में बि हूंदो त भई अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा हुनखे सिंगार करायूं अहिड़ा गह पारायूं अहिड़ा ई करायूं हीअं सुरमा हीअं सभु तव्हांजो सिंगार हीअ जेके उन ज़माने में हूंदा मेकअप जा तरीक़ा मर्दनि बि मेकअप मर्द कंहिंखे बि करिणा हूंदा हाणे असां हिलाते तेल जेको आहे सो ई खोड़ आहे बूथ खे मखे निकिरी वञे लाइ ॿाहिरि पर माण्हू जेके आहिनि से वरी पोइ छटकार कंदा पंहिंजे परफ्यूम लॻाईंदा पंहिंजी हीअं कंदा उहो कंदा सभु हिकदमि तयारियूं करे कपिड़ो लिबास इहो ठीकु ठाक करे जेको आहे निकिरंदा हाणे उहो सॼो कमु थियो ऐं पंहिंजो मायूं पंहिंजे हुन में मसरूफ़ आहिनि ऐं जो त हाणे ॾिसो तुरंज कटण जो वक़्तु आयो आहे उन वक़्तु हुनखे अॻु में ई सेखारे छॾी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे त फलाणे वक़्तु बसि जो तव्हां तोखे चवां त हाणे तूं निकिरी अचु यानी त तूं लंघे वञिजांइ बसि हिन जे अॻियां साम्हूं हिन जे तूं बसि लंघे वञिजांइ बसि हाणे एतिरो रुगो ड्यूटी हुई हज़रत यूसुफ लाइ हू बानू गोदाम हुयो हाणे मतिलबु इन वक़्तु ताईं इहो जेको वाक़ियो थिए थो तेसि ताईं जेल में कोन्हे हाणे इन मज़ इहा ख़बर पई क़ुरान शरीफ़ जे हाल मञा त अञा मतिलबु को वक़्तु गुज़री वियो आहे इहे गासिब थियो आहे सॼे शहर में पकड़ियो आहे ऐं पंहिंजो माण्हू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अञा जेल में कोन्हे घर में ई आहे उते रहे पियो ऐं पंहिंजो हीअ तुरंज बुरंज हीअ कटिबो आहे या एप्पल छा चइबो आहे सूफ़ इहो कटिबो या जेको बि इहो अञा वेठो आहे हिते हिते ई आहे पर इहा का ॻाल्हि को वॾी ॻाल्हि कोन्हे का हाणे हिते वक़्तु हिनखे चयो चवंदो त हाणे तूं हिन वटां लंघे वञ जेल में अञा कोन्हे वियो भई माखी हिन अरसलत इलाही हिन आदत लहन मुतकम आदत कुल वाहिद आदत ॾिनई हुननि खे हाणे कुल वाहिद हर हिकु मज़ा कुल वाहिद तिमिन हुन सिकीननि सिकीन हुनखे सिकीन वटि काती चओ छा छुरी चइजे काल काती थी वई हुन ॾिसंदा पंहिंजे ढगे खे कुहिजे पर एतिरी हूंदी न लीजो हुन सां तुरंज कटे वकाल तिखरुज अलाई हिन त हिननि जे अॻियां पधरो थी हिननि जे अॻियां निकिरी वञ ख़र्च थी तुखरुज अलाई हिन फलमा रेन हू जॾहिं हुननि ॾिठो हुनखे यानी जॾहिं उन्हनि औरतुनि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ॾिठो फलमा रेन हू अकबर न हू अकबर न हू माना मबहू थी वियूं हैरान थी वियूं अकबर अकबर वॾी ॻाल्हि थी वई हुननि जे लाइ अकबर माना वॾी ॻाल्हि आहे वॾी ॻाल्हि थी वई वॾो ॼातऊं हुनखे वॾो ॼातऊं माना हैरान थी वियूं बसि ॾिसी बसि मबहूत थी वियूं हुन मज़ बसि महव थी वियूं हलियूं हुनखे ख़बर न रही हाणे के वरी आलम असांजा पंहिंजो आहिनि पोइ चवंदा साईं बसि ॼाणी वाणी ॾिठो त हाणे हीअ आशिक थी आहे असीं बि आशिक थींदियूं हीअं थो थिए हूअं थो थिए ऐं असीं हथ आङुरियूं सां कठियूं त जीअं असांजे तवजो थियो हूंदो इहा ॻाल्हि कोन्हे हू अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ जो अकबर न हू हू हैरान थी वियूं हलियूं बसि हू मबहूत थी वियूं हलियूं महब थी वियूं एतिरो हुन में जज़्ब थी वियूं हलियूं जो हुनखे ख़बर न पई त छा थियूं कयूं इहो कोन्हे को हुन रिथ कई था असां आङुरियूं कटियूं त बसि असां ते आशिक थिए अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे का पर माण्हू वरी पंहिंजूं माना अहिड़ियूं कढनि था जेका न का अलाह ॾिनी आहे क़ुर में न का तौरात में न को तौरात ते मुफ़सर न को वरी हिंदुस्तान जो माण्हू पाण खे तमामु वॾो क़ाबिल थो सम्झे वरी अॻिते हिकिड़ी ईंदी आहे त हाणे हीअं हिकिड़ो आलम आहे हिन ज़माने जो माण्हुनि खे वेठो बेवकूफ़ बनाए उर्दू में बि ॻाल्हाए थो अंग्रेज़ी में बि ॻाल्हाए थो हुन इलाही किताब को वठी मोकिला ठाहे ऐं रोज़ु तकरीरूं थो करे अहिड़ियूं अहिड़ियूं मानाऊं कढे थो जो वञी थिया ख़ैरु बसि न का तौरात में आहे माना न को क़ुर में आहे माना न को हुन कल्चर में आहे माना तव्हां हिंदुस्तान में सां मुसीबत हेॾी मुसीबत अहिड़ियूं मानाऊं अजब जहिड़ियूं कढो था जो बसि क़ुर कूड़ो अलाह कूड़ो ऐं रसूल कूड़ो सॼो ॻाल्हि तव्हां माना पधरा सचा सचा लाहौल वला कुवत इलाह बिल्लाह अहिड़ी क़िस्म जूं मानाऊं कढण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे अॻिते ईंदी हिकिड़ी आयत ऐं चए थो न हू त चोर कोन भई तव्हांखे जॾहिं पोइ ख़बर न आहे पोइ तव्हां तौरात पढ़ो क़ुर पढ़ो मुफ़स तफ़सीर उहे सभु कूड़ा थिया तई माना सच थी विया हाणे वरी हिन ज़माने जा साईं मूं हीअ अहिड़ी माना कढी आहे जो अॻे कंहिं मुफ़सर तफ़सीर वारे वटि कोन्हे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तूं वण अहिड़ो मोतबर आहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां मथे आहीं, तूं असाबनि खां मथे आहीं, सो वरी मुफ़स्सिरनि खां मथे आहीं, मैन सां मुसीबत हाणे वॾी ॻाल्हि, हाणे तूं नई हिकिड़ी माना कढी आया हुआ जेका न को तौरात में आहे, न को क़ुर में आहे, न को मुफ़स्सिर तौरात जा था चवनि, न को क़ुर जा मुफ़स्सिर था अचनि, तूं अक़ुलमंद मैन सां थी पियो आहे हलियो। हाणे अहिड़ी क़िस्म जूं मानाऊं कढनि था हिते जेके तमामु हिकिड़ो जाहिलियत वारी मानाऊं जंहिंजो को तालुक़ु कोन्हे स्टोरी सां, वास्तो कोन्हे, छो जो हू नवापण सही नयापण आहे। हा वाह वाह वाह वाह वाह वाह बारक अला बारक अला सुभाण अला सुभाण अला। हाणे इहो जेको हिननि जो कल्चर आहे मतिलबु मुसीबत हिंदुस्तान पाकिस्तान जो जेको इहो शाइरी वारो हा क्या नादिर ख़्यालु पेश किया आहे, वाह वाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नादिर ख़्यालु पेश किया भेण, शर्म कोन थो अचे, क़ुर कूड़ो आहे, अलाह कूड़ो आहे, रसूल कूड़ो आहे, तई सचायो भेण सां मुसीबत, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली रसूल, क्या नादिर ख़्यालु पेश किया आहे, लखल भेण बेघर। فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ تَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ أَكْبَرْنَهُ حيران تي ويلو مهب تي ويلو بدا ودي غال تي ويلو مطلب مبهود تي ويلو हीअं चइजे हाणे तई चइजो न तई हीअं थी वियो हू थी वियो बसि हीअं थी वियो हू थी वियो हाणे इस्लाह इहा लाइ केरु हिकिड़ो वॾो हुकुम हाणे हुनजे पोयां वरी ॿिया हुनजा शागिर्द लॻाइणो त वीचारो मरी वियो हलो जेको चई हा उहो सही वॾी ॻाल्हि हुई हीअं थी वई हीअं थी वई हीअं थी वियो माना आहे ई कान क़ुर में न को तफ़सीर में न को तौरात में तई वरी माना नई कढियूं सिकी न काल तुखर न हू وقطعنا ايديهن انغريو پنهن وڏي ودائون وقلنا هاش لله هنن عورتن چيو ته الله جي پناه هجي الله جي پناه تا گرو پاکائي آهي يا وڏائي آهي الله تعالى جي چئون هاش لله ما هاذا بشرا هي ته بشر ته ڪونه اسان جو يعني ماڻهو ته ڪونه انسان ته ڪونه هاڻي يو به هڪڙو ٿئي ٿو جو ماڻهو جيڪو چڱو ماڻهو کي ڏسي पोइ चए त असां जहिड़ो माण्हू कोन्हे हीअ बसि स्पिरिचुअल का शइ आहे अलाए कहिड़ी आहे पोइ मतिलबु त सही आहे हिन में स्पिरिचुअलिटी आहे हिन में अलाह ताला जो नूर आहे पर हिन जो माना इहो कोन्हे त हिन जो न को हॾु आहे न को जिस्म आहे न को रत अथसि न को पंहिंजो सायो अथसि न को फलाणो अथसि न को टीर अथसि माना त अहिड़ो हिन पासे छिके ॻाल्हि खे वरी हुन पासे छिके ॿई हिकिड़ो अहिड़ी वठी छिका छिक रसा रसा कशी लॻी पिया जेको रसी जो जो गेम थींदो आहे तव्हांजो रोप खे छिकींदा हुन पासे हू हुन पासे छिके हू हुन पासे छिके छिक छिका छिक छिका लॻी पई आहे माना भई त को माना जेका आहे सही सिधी उहा माना वठो त हू हैरान थी वई हलियूं त जे असां जहिड़े त कोन्हे हीउ त को वॾो को मलिक आहे मलिक इन करीम फ़रिश्तो आहे उहो वलकद इन हाज़ा इला ही कोन्हे को सवाइ मलिक करीम जे बाज़ारे मलिक खां मतिलबु थी बाज़ारो मलिक आहे उन खां सवाइ ॿी का शइ कोन्हे असां जहिड़ो त कोन्हे मतिलबु त हिन में वॾी ॻाल्हि आहे नबी अलाह हुनजो नूर हो हुनजे जिस्म में हुनजी सुहिणो अला पंहिंजे रसूल आज़म चयो त मूं ॾिठो महिराज जे ॾींहुं हुन महिराज जी राति हुनखे ऐं निसफ़ यानी हिसो जेको सुहिणाइप जो आहे सॼी पंहिंजे इंसान राति खेनुसि उहो जेको आहे यूसुफ अल इस्लाम में पर पोइ असांजा वरी जेके आहिनि पंहिंजो उम्मत मोहम्मद मुसवा सलाहु उहो चए था यदे बैदा हुस्न यूसुफ यदे बैदा सलाह सलाह जे मुतलिक़ फरमाईं त हुस्न यूसुफ यदे बैदा दमे ईसा दौरी आंच ख़ूबान हमन दौरंद थू तनहा दौरी हुस्न यूसुफ यदे बैदा यूसुफ अल इस्लाम जो हुस्न ऐं हज़रत मूसा अल इस्लाम जो हथ जेको रोशन थी वञे यदे बैदो दमे ईसा दौरी ईसा अल इस्लाम जो दम जो करे तो बीमार चङो भलो थी वञे मोअल जहिड़ो थी वञे थो दमे ईसा दौरी आंच मोहम्मद मुसाह मुतलिक़ फ़रमाए थो आंच खूबन हमायदो रंद हू जेके ख़ूबियूं उहे सभई यानी हिकु हिकु ख़ूबी हर हिकु वटि जेका बि ख़ूबी आहे तू तनहा दौरी आंच ख़ूबा हमन दौरंद तूं तनहादारी रसूल सलाहु जे मुतालिक़ फ़रमाइनि थो असांजो शाइर. पोइ इहो मतिलबु त इहो हक़ीक़त आहे, मतिलबु त अंबिया अलैहि सलाम उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो रुतबो आहे, पर हिकु रुतबे जो तिलक रसूल फ़दल न आबाद हुम बे बादिन. इहो मतिलबु सम्झण में ॻाल्हि रसूल आहिनि जेके नबी अलाह ताला जा, उन्हनि में हिकिड़नि खे ॿियनि ते फज़ीलत आहे. पोइ इहो क़ुर शिमी बि आहे, पर पोइ माण्हू जेके वरी नथा सम्झनि ॻाल्हि खे, पूरी जिद हल ॻाल्हि ते विढ़नि था, हीअं था अचनि हूअं था अचनि, चए त भई असां को मां फ़र्क़ु असां कोन था करियूं. त माना इहा कोन्हे त को हुननि जो दर्जात जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ न आहिनि. नबियनि जा मुख़्तलिफ़ दर्जात आहिनि, हुननि में उज़ुल अज़्म आहिनि जेके पंज आहिनि, उन्हनि में पंजनि मज़ा रसूल फ़दल न आबाद बिबादिन. पोइ असां उम्मत मोहम्मद सलाहु वसलम जी छो तकमील थी थिए सॼे दीन जी, सॼे हुनजे इहो जेको नबूअत जेको सिलसिलो आहे हुन जी मोहम्मद मुसवा सलाहु वसलम ते तकमील थी थिए. इन करे असीं चऊं था मुकमिल नबी आख़िर ज़मान असांजो जेको मोहम्मद मुसवा सलाहु वसलम, सो सभिनी नबियनि खां अफ़ज़ल आहे इन सेंस में. पोइ इहा ॻाल्हि जेका असांखे गुड़ी कोन्हे, इहा ॻाल्हि जेका सही आहे. ऐं पंहिंजो हुनजो ईमान जेको असांजो ईअं न आहे त असांजा नबी ॿियनि नबियनि जहिड़ो आहे या उहे हुनखां मथे आहिनि या हुनखां घटि आहे या ईअं, त पोइ इन उहा असीं कोन पिया. हालांकि असांखे रसूल सलाहु चयो आहे त मूंखे वधीक न चओ नबी यूनुस अलैहि सलाम खां या फलाणे नबी खां या फलाणे नबी खां, मूंखे वधीक न चओ. मतिलबु इहो बि हिकिड़ो अदब आहे, नबीअनि जो अदब करणु बि ज़रूरी आहे, पर पंहिंजे नबी खे पंहिंजो ख़ैरुल बशर ख़ैरुल अंबिया इहो चवणु जेको आहे सो असां हिते हक़ आहे. असांजो छो त तकमील थी आहे त जे दीन जे सिलसिलो आहे त आदम अल इस्लाम खां अची मोहम्मद विश्वास मुकमिल थियो आहे. ऐं हिन खां अॻु में जेको हिकिड़ो एवोल्यूशनरी प्रोसेस आहे दीन जो, पंहिंजे अलाह ताला जो दीन जेको आहे इस्लाम, उनजो सिलसिलो शुरू थियो आहे, हिते अची मुकमिल थियो आहे. अलियोम अकमल त लखुम दीन हुकुम वतम थो आलम अलतम थो अलुम न्यामती वलदी थो लखुम इस्लाम दीन इहो थी वियो आहे. अलाह अगफ़िर वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم.